پس صورت انشراح نه اگر یه صورت علم نشرح و نفس و نازل شوه ده دعوت صورت صده زجر به پا اسباب و ده خسران بانده اگر چه خلق پتاوان که پراتی دی او بیا ترغیب ده صفات و ده فلاح تا چه کامیابی ده سنگ حاصله کامیابی پا ده طریقه بانده حاصلی خواه اگر ده ذکر کهی او پا دین صورت که بطا تا ذکر که ده تاوان ده کامیابی ده کامیابی سلور وجه ذکر که ذکر ده انسان دو قسم حالات تی یو کمال ده یو اکمال ده یو زان سمول ده یو بل سمول ده که نا پا زان سمولو که دو کارنه ده ایمان ده عمل صالح ده او بل سمول اغی که بیا تواسو بالحق ده که خلق دین که حق طرف تراواره و تواسو بالصبر او بیا صبر ده نا پا اغی که بیا دو دی نا پا دی و جبانده ده بداد دو سلور حالات را دیده که تابانی دا پدی مکلفی که اون بزان سنیم ببل تداوت ورکی زکه امام شافعی وی که نا چه مطلب داره که دا صورت نازل شوه وی وفل نور طول قرآن نوی نازل نو دا هم کافی دا عالم دا هدایت تفاره ولی زکه پدی که استا دا زان و دا معاشره رسنگول و طول حالات پکی موجود دی که نا دی وجه نا والعصر قسم می دی پا وقت ما زیگر بانده عصر وقت ما زیگر تم وی عصر زمانی تم وی ان الانسان چی یقینندا انسان چری تول انسانان لفی خسرن پتاوان کی دی اول کوئی تول پتاوان کی دی سنگا رست تن بیا مست استثناء کی خدا دت زما دا قسم پا عصر بانے کڑا عصر نباز ما دیگر مراد دے دا ما دیگر دا وقت سمرا قیمتی دے نو دی کی اشارہ دی خبر طرف تا کی دا قیمتی و خلق ضایع کی یا دا ما دیگر دا وقت دورز اخیری ٹیم وی بس نور ختمی گی کہ خیال کہ بازار کے غڑئی والا چگے وی وی او شهر زان ورقی خود زان تخلاص کی وقت اخیری دے او تبیان پتاوان کے پروتی را پاسا مکوا دا دے یا دارت دا عصر نا مراد سر زمانت مراد دے زمانہ چه زمانت مراد چه مطلقا نو بیائی سنگا ربط جوڑی گی چه والا که تف انسانی تاریخ پانی نظر واچو خود چه دا آدم علیہ السلام نرا شروع شو تر اوسا پوری گوری دا انسانی زمانہ نو تبا گوری چه انسان بفتاوان کی نو که گورا که قوم نوحو تبا که قعادیانو تبا که سمودیانو تبا که داشان چه قوم شعیبو تبا که دلوت علیہ السلام قومو تبا که موسی علیہ السلام قومو که فرعونیانو تبا دغرنگ مطلب دا سی پس رازا نو دا اقوام تول تبا شکن و دا انل انسان دا زمانه که دا سی گوائی کئی که تا زمانی تاریخو گورا انل انسان یقینن انسانان لفی خسرن پا تاوان کی دی اوز دا تاوان ندا بچکی دو لارا رتخی علاج دا مرض الا الذین آمنو مگر آقا کسان چی مال نرا وڑه دی اغی پا تاوان کی ندی و عملو صالحات او عمل کی موافق دا شریف نو اول عقیده او ورطر بیا بدن نو طول دا برابر شو خطا عقیده و عمل دوار برابر شو چه اغا برابر شو ظاهر و باطن دی تک شو نو و تواسو بالحق او بیا پوخ امر کئی بالحق پا حق سرا حق سر ما تاقیر حق من رب دک دا اللہ نراغل دین دا غیت حق وی لکیگی نو بس دا حق خبر کئی یقینی خبر کئی اللہ تا دا خلق تا دا اللہ تعالی شریعت و دین بیانی اغا سر بس تے و تواسو بالصبر او خلق تا وسیعت کئی بالصبر پا صبر باندی پوخ امر و تا کئی چه و خلق دان که صبر راولی صبر راولی پا صباندی پا دنیاوی امورو که که مصیبتو نربانی رارل او که پا دین که دربانی دا دین پلارا کسی تکلیفاتو نو پا آغی که صبر رو که دا خلقو تا دعوت ور که نو دغا سره بچ ده و دا کامیاب ده باقی نو طول تبا دی نو ما تاستوی خلق زان سمی او بل سمی بس پا دیوانی سره کامیابی که نو چلی دین متاثر زان که او بل که نو بس دا برابر شو.